Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah cümlenizden razı olsun. Cümleniz de sevdiklerinizle beraber iki cihan saadetine erdirsin. Kolej açılışı münasebetiyle çoktandır gelmek isteyip gelemediğimiz Ankara'da bulunuyoruz. Ankara'da bulunmamız gerçekten iyi oldu. Bir hasret giderme oldu. Bizim Özelif camimizde de dün akşam annevi perşembe akşamı, perşembeyi cumaya bağlayan akşam ki hadis sohbetimizi de yaptık. Güzel oldu ama asıl burada bulunma sebebimiz Burç Anonim şirketimizin çevre yolu üzerinde çok geniş, güzelliği, ferah bir yerde açmış olduğu Ferda Koleji. O koleji açmak münasebetiyle birkaç gündür buradaydık. Biliyorsunuz okullar açıladı, iki hafta oluyor. İkinci haftanın sonunda bulunuyoruz. Bizim kolejimizin işletme ve tedris müsaadesi geç verilmiş olduğu için tabii biz de geç açmış olduk. Müsaade olmadan açılma olmuyor. Geç açmış olduk. Ve ondan sonra da bu kolejin sıhhatli, güzel, mükemmel işlemesi için. Binası çok güzel bir yerde. Işıl ışıl, güneşli, sıhhatli. Bahçesi çok güzel. İçinin dekorasyonu, renkler ve efendim mefruşat, alet ve edevat, kompütürler, yani bilgisayarlar, laboratuvarları, her bakımdan hepsi en son modern gelişmelere göre çok güzel olmuş. Hakikaten insanın tekrar öğrenci olup okumak isteği içine doğuyor. Akşam da orada bir kutlama yemeği verdi bir kardeşimiz. Okulumuz hayırlı olsun diye meselelerimizi konuştuk. Onun için bu münasebetle ben Ramuzül Ahadis'in 276. sayfasından birkaç hadis-i şerif okumak istiyorum. Cuma sohbetimde hemen geçeyim hadis-i şeriflere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Rafi'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki Hakkul veledi alel validi en yuallimehul kitabete ve sibahate ve rimayete ve ella yerzukahu illa tayyiba. Bir hadis-i şerif bu. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Arkasında Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Hakkul veledi ala validihi en yuhsinesmehu ve en yuallimehul kitabete ve yüzevvicehu iza edrek. Hadis-i şerifi. Şimdi kelimeleri yavaş yavaş sindire sindire tahlil etmeye ve anlatmaya başlayayım. Birinci hadis-i şerifte nasıl buyuruluyordu? Hakkul veledi alel validi. Çocuğun baba üzerinde hakkı. Demek ki çocuğun da hakkı var babası üzerinde. Yani biz terbiyeli bir millet olarak, anne babaya çok saygılı bir millet olarak daima annenin babanın çocuk üzerinde sonsuz hakları olduğunu, anne baba hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini biliriz. Anne ve babalarımıza muazzam sevgimiz, hürmetimiz, bağlılığımız vardır. Başka milletlerde görülmeyen bir evlatlık edebi vardır. Adam kocaman adam olur, ihtiyarlar gider hatta, babasının karşısında ayakta durur, oturmaz. Efendim, bazılarını görüyorum, sigara içmenin aleyhindeyim, sigara içilmesini doğru görmüyorum. Çok zararlı buluyorum. İçen kardeşlerime tavsiye ederim hemen bugün, hemen bu saatten itibaren bırakmalarına. Ama mesela sigara içiyorsa bile babasının karşısında sigara içmez. Babası karşıdan gelirken elinde sigara varsa avucunun içine saklar, yere atar, ayağıyla üstüne basar. Halkımızın davranışını söylüyorum yani. Efendim, bu kadar böyle içimize sinmiş, köyümüze, kentimize işlemiş bir anne baba saygısı, sevgisi vardır. Efendim, başımızın tacı ederiz, elini öperiz, ne kadar yaşlansak. Efendim, çok büyük hürmet ederiz. Tamam. Bu hakkı hepimiz biliyoruz ama Peygamber Efendimiz başka, bunun aksini söylüyor. Tersine bir ifade var burada. Çocuğun, evladın baba üzerinde hakkı. Demek ki onun da hakkı var. Her insanın, birbiriyle bir arada bulunan insanların mütekabil birbirlerinde hakları oluyor demek ki. Anne babanın çocuk üzerinde hakları var. Çocuğun anne baba üzerinde hakkı var. Kocanın karısı üzerinde hakları var. Karısının da kocası üzerinde hakları var. Bunun gibi. Şimdi ne buyurmuş? Çocuğun baba üzerinde hakkı. Baba diyor, valide demiyor. Baba üzerindeki hakkı. Demek ki daha ziyade evin reisi olan, ebeveyninden evin reisi olan babanın üzerine düşüyor bu görev. En yuallimehul kitabete. Çocuğa yazıyı öğretmek. Kitabeti, yani yazı yazmayı öğretmek. Bir. Tabii kitabet bir anahtar kelimedir. İnsan yazıyı niçin öğreniyor? Yazıyla öteki bilgileri kazanıyor. Bilgiyi öğrenme ve yazma ve devamlı tutma efendim vasıtası yazı. Efendim unutulmamak için yazılması lazım bilgilerin. Efendim o bakımdan yazı ilmin sembolü oluyor, anahtarı oluyor, aleti oluyor. Demek ki ilim erbabı yetiştirecek zaten. Kenara not düşmüş efendim hattat, üstüne bir not işareti koyup diyor ki bir rivayette de burada kitaballah, yani en yuallimehul en yuallimehu kitaballah, çocuğa Allah'ın kitabını öğretmek babanın vazifesi. Çocuğun baba üzerindeki hakkı yani. Çocuk yani bu hakkını ne zaman arar? Çocukken arayamaz, bir şey diyemez babasına karşı. Efendim ahirette arar. Ahirette babam bana Kitabullah'ı, Kur'an-ı Kerim'i öğretmedi, anlatmadı. Kur'an-ı Kerim'in içindeki bilgileri bana aktarmadı. Bu çok önemli. Bu varyant diyoruz biz, rivayet diyoruz. Efendim hadisin bu kelimesindeki bu rivayet farkı beni heyecanlandırdı. Yani yazıyı öğretmek, ilim öğretmek demek. Tabi ilmin başında da Kur'an ilmi gelecek ama bir de kitaballah, Allah'ın kitabını öğretmek. Bu doğrudan doğruya ana noktayı gösterdiği için çok önemli. Çocuklarımıza neyi öğreteceğiz? Yani ilmi öğretirsek, dini ilimleri hiç öğretmezsek, yazıyı öğrendi ama dini ilimleri öğrenmedi, Allah'ı bilmedi, İslam'ı öğrenmedi, yetişti, kocaman oldu, gusül bilmez, namaz bilmez, hak bilmez, oruç bilmez, zekat bilmez, farz nedir, nafile nedir, efendim, haram nedir bilmezse tabi o yazıyı bilmenin bir kıymeti yok. Yazıyı bilmekten maksat ilim bilmek, ilim bilmekten maksattan Allah'ı bilmek, Allah'ın emirlerini bilmek. Netice itibariyle her iki kelime de, kitabet kelimesi de, kitabullah kelimesi de aynı noktaya götürüyor tabi. Baba çocuğuna dinini öğretecek ama kitabullah sözü daha açık gösteriyor. Baba çocuğuna Kur'an'ı, Allah'ın kelamını öğretecek. Kendisi tabi alim olmayabilir. Kendisi öğretecek durumda olmayabilir. Öğretecek. Öyle müesseseye gönderecek, öyle hocaya gönderecek. Ne yapıp yapacak? Çocuğuna Kur'an-ı Kerim'i öğretecek. Tabi geçen hafta da biraz ben sonra konuşmayı dinledim. Uzaktan, otodan, oto radyosundan konuştuğum için cızırtı olmuştu ve bazı yerlerde de yayın birden kesilmişti. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek de derin bir şey. Hani bir hafız diyor ki, der ki, hemen ben Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okudum, bir harfini bile düşürmedim. Hasan-ı Basri yemin ediyor, vallahi bir harfi düşürmek ne? Bütün Kur'an-ı Kerim düşürmüştür. Yani ne demek istiyor? Evet, Kur'an-ı Kerim'i paldır küldür hızlı okuması tamam ama Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymadığı için, Kur'an'ın emirlerini tutmadığı için tamamını düşürmüş gibi oluyor. Onu yeminle söylüyor. Yani demek ki sadece okumak önemli değil, uygulamak daha önemli oluyor. Çocuğumuza bunu öğreteceğiz. Ben şahsen kendi oğlumu İmam Hatip Okulu'na kaydettirmiştim. O da demişti ki ben baba başka okulda okumak istiyorum. Ben ona dedim ki evladım ben profesörüm ama ilahiyat fakültesinde profesörüm ama işimin çokluğu dolayısıyla seni karşıma alıp oturtup sana bu ilimleri öğretemem. Bak burada oku, bu İmam Hatip Okulu'nda hadis okuyacaksın, tefsir okuyacaksın, Arapça okuyacaksın, tecvid okuyacaksın, Kur'an-ı Kerim okuyacaksın, ezberleyeceksin. Ondan sonra istediğin mesleği seç dedim. Orta ve liseyi İmam Hatip'te oku. Ondan sonra ne yaparsan yine sana söz veriyorum, istediğin yere gitmene müsaade edeceğim demiştim. Hani anne baba tam öğretemeyebilir ama öğretecek yeri araması, bulması lazım. Şimdi Bir de çocuğun tabii şeyi önemli oluyor. Çevresi, muhiti önemli oluyor. Dün isim vermeyeceğim. İki gün önce sanayi iş adamları derneği başkanı bir kardeşimiz, değerli bir iş adamı, fabrikatör söyledi. Ben çocuğumu falanca yere, koleje gönderiyorum ama çok güzel bir kolej, çok meşhur bir kolej ama hiç memnun değilim dedi. Tabii çocuğun yani okulda okuduktan sonra davranışları nasıl gelişiyor? O çocuk ne kafada, ne gönülde, ne zihniyette, ne akılda, fikirde bir çocuk olacak. Mühim olan o. Üstüne üniformayı giydiriyorsun, pırıl pırıl çocuğu gönderiyorsun, paraları veriyorsun, okuyor. Çocuk nasıl olacak? Yani mezun olduğu zaman seneler geçtikçe veyahut arada evdeki davranışları, sokaktaki davranışları nasıl? Çok önemli. Çok meşhur bir okul, kolej ama ben hiç memnun değilim dedi. Yani bizim okulun açılışına gelmişti, bizim okulumuzu methetti de. Evet biz yani çocuğun sadece bilgilenmesinin yeterli olmadığını dergilerimizde yazıp çizip söyleyip duruyoruz konuşmalarımızda, vaazlarımızda. Bilgi önemli değil. Önemli, bilgiyle beraber terbiye önemli. Terbiyeyle beraber iman önemli. İlimle beraber irfan önemli. Efendim insanın muhtelif yönleri var. İnsanı insan yapan sadece bilgisi değil. İnsan bilgisi çok bir gangster de olabilir. Gangster olmaması için, efendim faydalı bir insan olması için, bilge bir insan olması için, efendim alim, fazıl, kamil bir insan olması için çalışmak lazım. Bu da bir çevreyle oluyor. Arkadaş muhiti içinde oluyor. Arkadaş muhiti ters olursa o da olmuyor. Arkadaşlar birbirlerini sevecek. Dün yine bir arkadaşın bizi daveti üzerine bir yere gitmiştik. Orada onun çocuğunun arkadaşlar da gelmişlerdi. Üniversiteye gidecek çocuklar. Baktım benim tanıdığım filanca ailenin çocuğu. Falanca ailenin çocuğu. Tamam. Memnun oldum. Yani çocuğun edindiği arkadaşlar beni memnun etti. Neden? İyi ailelerin iyi çocuklarıyla arkadaş olmuş. Tamam. Onun için bir de şey önemli. Yani tamam iyi bir müessese olması önemli. Bu müessesenin ilimle beraber irfanı öğretmesi, Kur'an'ı öğretmesi, imanı öğretmesi önemli. Arkadaşlarının da işte o ideallere gönül vermiş ailelerin çocukları olması önemli. Homojen bir ortam olacak o zaman. Yani çevreden, çocuklardan bir ters, efendim negatif tesir gelmeyecek. Hocalardan ters negatif bir tesir gelmeyecek. Bilgiler mükemmel, alet edevat mükemmel, tamam. O zaman çocuk iyi yetişebilir. Çocuğunuz da kitabeti veyahut kitabullahı, yani ilmi, irfanı, kısaca imanı öğretin. Allah'ın sevgili kulu olması için gerekli bilgileri öğretin demek bu. Çocuğun anne baba üzerindeki bir hakkı. Sonra Efendimizin bakın sözündeki mükemmelliklerin farkına varmamız lazım. Hayranlık duymamız lazım. Ve sibahata ne diyor? Yüzmeyi de öğretin diyor Peygamber Efendimiz. Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere bir kara şehridir. Efendim yani çölde bir şehirdir. Suudi Arabistan'da yüzmenin çocuğa öğretilmesini tavsiye etmek çok anlamlı. Efendimizin böyle bir tavsiyede bulunması çok önemli. Yani Peygamber Efendimiz hem bu çocuğun hakkı, yani babası ona kitabullahı, ilmi, irfanı öğretecek, bir de yüzmeyi öğretecek. Ne kadar önemli. Şimdi bizim tabii şeyler yaz tatilinde deniz kenarına gidenler seviniyorlar. Aman diyorlar hocamız bizi teyit edecek bir söz söyledi diyorlar. Yüzmeyi sevenler efendim, denizde yüzenler bundan memnun oluyorlar. Tabii denizde yüzmek efendim, yüzmeyi öğrenmek güzel ama haramlara bakmak haram. Efendim açılmak saçılmak haram. İşin günah tarafı da var. Yani bir şeyi yaparken yani tıpkı öğrenimin efendim çevresinin güzel olması gibi efendim öteki işlerin de güzel olması lazım. Evet çocuk yüzdüğü zaman bütün uzuvları, bütün organları mütenasip bir şekilde çalışıyor. Dengeli bir vücut gelişmesi oluyor. Ciğeri gelişiyor, nefesi genişliyor. Efendim çok güzel bir spor öğrenecek ama günahla değil. Günahlı bir muhitte değil. Harama bakarak değil. Mayolu değil, açıklı saçıklı değil, nefsin, şehvetin, şeytanın dolaştığı bir ortamda değil. Bu çok önemli. Öyle olursa o zaman günah olmuş olur. Baba öyle bir yere götürürse günaha girmiş olur. Ne olacak? Şartını hazırlayacak. şartını hazırlayacağız. Yani biz nasıl çocuklar efendim kahveye gitmesin, kampanyalar yapalım, efendim orman tesis edelim, koruluklar yapalım diyoruz. Kahvede oyun oynamasın, efendim koruluklar yapalım, spor alanları yapalım. Çocuklar hem ağaç dikmekte gayret göstersinler, hem de ağaçlar arasında tertemiz havada güzel sporlar yapacak muhitleri onlara kazandıralım diyoruz. Onun gibi şeyi de hazırlamak lazım, bizim hazırlamamız lazım. Çocukların efendim yüzmeyi öğrenmesi lazım, ama bunu öğrenirken ortamın da İslami bir ortam olması lazım. Biliyorsunuz Almanya'da, Avustralya'da, o gibi ülkelerde ben karşılaştım. Yüzme bir ders okullarda ve haftanın belli günlerinde çocuklar topluca kapalı yüzme salonlarına gidiyorlar. Orada yüzme dersi alıyorlar. Doğrusu ben kapalı salonlardan korkuyorum ve sevmiyorum. Çünkü birçok insan yüzme salonu, yani yüzme havuzları, efendim birçok insan dalıyor çıkıyor bir suyun içine. Suyun temizliğini Allah bilir. Ben onu pek sevmiyorum. Biraz böyle temiz hava, açık, efendim deniz kenarı, tabii ortam, onlar daha hoşuma gidiyor. Tabii kardeşlerimizin, şirketlerimizin efendim böyle şeylerde ayarlaması lazım. Yüzmenin güzel bir tarzda öğretilmesi. Sonra tabii bu sıhhat kazandıracak, vücut geliştirecek. Sonra üçüncü emir Efendimiz'den, ve rimayete. Rimayet dediğimiz şey de atıcılık demek. Yani atıcılık tabii atılan şeye göre değişir. Peygamber Efendimiz'in zamanında atılan şey olsa olsa mızraktı ve oktu. Oku efendim yaya koyar, gerer pazusunun kuvvetiyle, atar, kuşu vurur, ceylanı vurur, karşısındaki düşmanı vurur. Veya mızrağı uzaktan savurur, gidebildiği mesafede efendim hedefe saplanır, vurmuş olur. Tamam, atıcılık o zaman buydu. Daha sonra atıcılık gelişti. Atılan bir şeylerin atıldığı aletler gelişti. Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan Hazretleri İstanbul'un fethinde havan topunu icat etmiş. Yukarıdan havadan döndürüp duvarların üstünden iç tarafı, duvarlardan yüksek yerlerden aşırıp iç tarafı, hedefi bombalamak. Bu da bir buluş. Büyük toplar döktürmüş. Efendim şahi toplar denilen, gümbür gümbür patladığı zaman kendisi patlamıyor topun. Efendim gövdesi darmadağın dağılmıyor. Güzel döktürmüş. Ustalar getirtmiş. Ama surlar parça parça parçalanıyor, çatlıyor, patlıyor, dökülüyor. Fetih öyle olmuş. Tabii şimdi artık efendim güdümlü füzeler, akıllı füzeler diyorlar. Hani hedefin fotoğrafı veriliyor, koordinatları veriliyor. Füze efendim ne yapıp yapıp maniaları aşıp o hedefe gidip vurabiliyor. Amerika efendim ta ne kadar uzak mesafeden, Akdeniz'den Bağdat'ta toplantı yapan, efendim otelde toplanan insanların olduğu yere bombayı atabildi. Tabii bu hedefin bu kadar böyle uzaktan hedefi şey yapması, o kadar yakın yakalaması bizim için önemli bir şey, olay. Efendim Saddam da bir füze fırlattı. Efendim Tel Aviv'in bir yerine düştü bu. Yani uzak mesafelere ve istenen hedefe bir şeyler atılabiliyor. Bu da atma, bu da rimayet. Artık ok atma devri geçti, mızrak devri geçti. Bu şeylere, füzelere de weapon diyorlar. O da mızrak demek. Avrupalıların yani kelime öyle. Ama artık şimdi füzeler oldu. Bu mızraklar değişti. Onları da öğrenmemiz lazım. Onları da yapabilmemiz lazım. Ordumuzun onlara da sahip olması lazım. Milletimizin savunmasını onlarla yapmak lazım. Onları da kullanmayı herkesin öğrenmesi lazım. Çünkü büyüklerimiz Peygamber Efendimiz'den başlıyor, görüyorsunuz. Bu şekilde çocuğun yetiştirilmesini istiyor. Erkek çocuk özellikle. Efendim yüzmeyi de öğrenecek. Atmayı, nişan almayı, vurmayı da öğrenecek. Silah kullanmayı da öğrenecek. Bunların hepsi önemli. Hem alim olacak, hem arif ve mümin olacak, hem vücutça boylu poslu, yakışıklı, efendim sıhhatli olacak, hem de efendim silahşör olacak. Efendim kahraman olacak, becerikli olacak. Olmuş mu böyle şey yani hepsi birden? Tabii olmuş. Mesela bizim kitabını neşir ettiğimiz, çok sevdiğim Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri, zamanın en büyük alimlerinden birincisi veya ikincisi, bir iki alimin içinde, ilk birkaç içinde. yani koca İslam alemi, Atlas Okyanusu'ndan Çin'e kadar uzanan İslam aleminde bir veya ikinci derecede yüksek, efendim, o kadar büyük bir alim. Aynı zamanda önüne geleni yenen, mutlaka yenen, bileği kırılamaz bir silahşör ve ata binici ve efendim kılıç kullanıcı insan. Aynı zamanda çok büyük bir arif, sufi, aynı zamanda çok dindar bir insan. Efendim, aynı zamanda ticaretle meşgul olurmuş. Parasını da kimseye şey yapmadan, yük olmadan kendi emeğiyle kazanan bir insan. O benim ideal olarak gördüğüm insanlardan biri. Tam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği gibi kendisini güzel yetiştirmiş. Demek ki çocuğun velet, çocuk, valid baba, çocuğun baba üzerindeki hakkı, babası ona yazmayı veya Kur'an-ı Kerim'i öğretecek. Yani kitabeti veya kitabullahı öğretecek. Yüzmeyi öğretecek, atmayı öğretecek. Ve dördüncü bir husus var. Dördüncü hususta ve ellâ yerzukahu illâ tayyibâ. Ona helalden başka lokma yedirmeyecek. Helal lokma yedirecek, haram yedirmeyecek. Onun boğazına haram lokma sokmayacak. Sokarsa çocuğun hakkını çiğnemiş olur. Çocuğun hakkı ona helal lokma vermesi, babasının helal kazanç kazanması, çocuğuna onu getirmesi. Ahirette o babanın durumunu düşünün. Mahkeme-i Kübra'da Allah ona soracak, hayatından, faaliyetlerinden, ibadetleri yapıp yapmadığından bir hesap verecek. Çocuğu karşısına gelecek, davacı olacak, diyecek ki ya Rabbi, babam bana helal lokma yedirmedi. Haramdan kazanmış, bana yedirdi. İşte ben onun için perişan oldum, davacıyım. Babama bunun da hesabını sor diyecek. Ya da çocuğun hesabı görülürken, niye sen haram lokma yedin bakalım, niye şunu yaptın, bunu yaptın diye. Babam bana helal lokma yedirecekti, kabahat onun diyecek. Babası hakkını vermemiş bir insan durumuna düşüyor evladın. Çok önemli. Helal lokma yedirmek çocuğa. O halde hepimizin temiz bir kazancının olması lazım. Efendim, temiz bir kazançla, tertemiz alın hakkıyla, efendim böyle insan hakkı, kul hakkı yemeden, haksızlık, hırsızlık, efendim, gadir, zulüm yapmadan tertemiz para kazanıp çocuğumuza onu yedirmemiz lazım. Onu yedirmediğimiz zaman çocuğa hakkını vermemiş oluyor bir baba ve çocuğun hakkını çiğnemiş oluyor. Çocuk ondan davacı olacak. Ne kadar önemli. Onun için ey babalar, ey aile reisleri, ey aileyi idare eden kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, bakın İslam nasıl? Aman kazancınızın helal olmasına, tertemiz olmasına çok dikkat edin, çok çalışın, temiz helalinden kazanın, helal yiyin, helal yedirin çocuk çocuğunuza, helalin fazlalıklarıyla da hayır yapın. Tabii ikinci hadis-i şerifte bazı hususlar, başka hususlar zikredilmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadislerinde rivayet ettiği ikinci hadiste. Onu da okuyalım şimdi. Hakkul veledi ala validihi, efendim çocuğun babası üzerindeki hakkı, burada en yuhsine ismehu, bir kere ismini güzel koyacak. Evet, isim koymak önemli. Çocuğa ne ismini vereceksiniz? İyi isim mi? Utanılacak bir isim mi? Bazıları acayip isimler koyarmış eskiden. Tabi belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle ihtar ettiği için kötü isim koymamaya belki gayret etmişlerdir babalar, anneler ondan sonra. Bizim örfümüzde böyle pek kötü isim görülmez. Ama kötü isim şöyle olabilir. Bizim zamanımızda gider bir kafirin, bir müşrikin ismini verir çocuğuna. Bu kimdi? Bu çocuğa verilen bu isim kimdi? Falanca zamanda yaşamış putperest, kafir, müşrik birisiydi. Onun ismi verilir mi çocuğa? Tabii o zaman çocuğa hakkını vermemiş, çiğnemiş olur. İsmini güzel vermemiş olur. Onun için isminin anlamının güzel olması lazım. Eğer bir meşhur şahsın ismi veriliyorsa o şahsın mümin insan olması lazım. Belki bir peygamber ismi en garantilisi, peygamber ismi olması lazım. Belki Peygamber Efendimizin çeşitli isimleri ve sıfatları var. Onlardan birisinin olması lazım. Bizim evrat kitabımızda, Cuma günü evradında o isimlerden 99 tanesi, yani 99 Esma-i Hüsna gibi Peygamber Efendimizin 99 ismi de hocamız tertiplemiş, sıralamış, koymuş oraya. Onlar mesela isim olabilir. Mesela Muhsin, Peygamber Efendimizin isimlerinden birisi. Mesela Müşteba, Peygamber Efendimizin isimlerinden birisi. Tahir, Efendimizin isimlerinden birisi. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Efendimizin isimlerinden. Hani bu isimler, güzel isimler konulur, efendim kötü isimler konulacak. Çocuğun hakkı, babası onun ismini güzel yapacak, bir. İkincisi, ve en yuallimehul kitabete. Bak işte yine ilim irfan öğretecek, o da bir hakkı çocuğun. Burada aynı şey geldi, efendim bu da çok önemli. O üçüncü de şimdi delikanlılar memnun olacaklar. Ve en yüzevvicehu izâ edreke. Buluğa erdiği zaman, vakti geldiği zaman, evlenecek çağa ulaştığı zaman çocuğu evlendirmek. O da babanın vazifesi. Şimdi babanın vazifesi olarak söyleniyor. Bu devirdeki icraata bakalım. Efendim, kız kendisi buluyor, oğlan kendisi buluyor, anne babasına getiriyor. Efendim, veya anne babasının muhalefetine rağmen, istemediği halde, olmaz evladım dediği halde, efendim onlar kendi aralarında efendim bu nikah işini hallediyorlar. Tabii anne kim, baba kim, çocuk kim, bu da önemli. Yani bazı anne babaları ben biliyorum, dini bilmiyor, İslam'ı bilmiyor, efendim cahil kalmış. Ama çocuk büyük şehre gelmiş, tahsil görürken İslam'ı öğrenmiş, iyi bir İslami muhite girmiş. İmanı biliyor, İslam'ı biliyor, Kur'an'ı biliyor, hadis-i şerifi biliyor. Diyor ki ben böyle dindar bir kızla evleneceğim. Annesi muazzam muhalif. Karşı, olmaz öyle şey. Babası karşı, olmaz öyle şey. İlle biz seni işte güzel bir kızla evlendireceğiz. Efendim şöyle modern olacak, böyle sosyetik olacak. Çocuk istemem diyor. Neden istemem diyor? Allah'tan korktuğu için. Yani dinini bilen bir kimseyle hayatını kurmak istiyor. Bu sefer burada suçlu olan anne baba. Tabii anne baba İslam'ı bilmediği için bu duruma düşmüş oluyor. Ama genelde eğer anne baba ve çocuk hepsi dindarsa, dini bakımdan kuvvetli insanlarsa, annenin babanın dediği, babanın seçtiği daha mantıklı olur. Babası daha iyi ölçer. Gün görmüş, hayatı tanımış bir insan olarak, çocuk tecrübesiz. Onun için babanın fikrinin büyük önemi var tabii. Onun dediğini şey yapması uygun olur. Bu vazifeyi de zaten Peygamber Efendimiz bu ifadeleriyle babaya vermiş gibi görünüyor. Baba, çocuğum büyüdü diyecek, şuna helal süt emmiş, bir hayat arkadaşı bulayım diyecek, soracak, soruşturacak. Efendim, o hususta gerekli teşebbüsleri yapacak. Tabii çocuğun rızası da önemli. Evlenmede, nikahın akdinde çocuğun, yani evlenen kişilerin rızası önemli, soruluyor. Sen buna razı mısın? Evleniyor musun? Varıyor musun? Varıyorum. Alıyor musun? Alıyorum. Aldın mı? Aldın. Vardın mı? Vardın. Efendim, bu tarzda fikri soruluyor, arzusu soruluyor. Yani esir satar gibi satmak yok İslam'da. Evlenen ikisi arasında bir nikah muamelesi oluyor. Bir anlaşma, hukuki bir şey bu. Dini yönü olan, sosyal yönü olan hukuki bir olay ve tabii fikirleri soruluyor ama baba hazırlayacak, iyi bir kimse bulacak. Şimdi tabii erkek çocuklar için anne baba tatlı bir telaş içinde kollarını sıvıyorlar, paçaları da sıvıyorlar. Efendim iyi bir kız arama teşebbüsüne giriyorlar. Peki kız çocuklar, kız çocuk için yani annesi babası kolunu paçasını sıvayıp da bir güzel güvey arayabiliyor mu? Bizim örfümüzde böyle bir şey yok. Bekleniyor yani. Hayırlı bir müracaat olsun da efendim şey yapalım. Demek ki kızlar içinde etraftaki komşuları bilenler filan haber verecekler sağa sola. Aman diyecekler, çok terbiyeli, bizim bildiğimiz çok iyi yetişmiş cici bir hanım kız var. Aman bunu kaçırmayın, bunu kimse efendim şey yapmıyor. Bununla evlenin diye böyle kimselerin yardımcısı olmaları lazım. Çünkü nikah konusunda yardımcı olmak çok sevap. Efendim bu hususta efendim çevresindeki insanların bir gayret göstermesi lazım. Daha ilerisi var İslam'da. Çok İslam makul bir din. Böyle enteresan davranışlar var. Kızın babası damat olarak uygun gördüğü bir kimseye kendisi teklif yapabiliyor İslam'da. Yani yapabilir de biz utanıyoruz, yapmıyoruz. Bizim örfümüzde yok. Ama İslam tarihinde bakıyoruz yapılmış. Efendim mesela Hazreti Ömer demiş ki benim kızım var ya Ebu Bekir evlenir misin? Yani teklif etmiş. Ben bunu seninle evlendirmek istiyorum demiş. Şeyde de İslami terbiyeyi iyi almış alimlerde de buna benzer şeyi görüyoruz. Mesela bir alim İslam tarihinde halife, Emevi halifesi dünür oluyor. Efendim kendi oğluna bu alimin dillere destan şahane güzellikteki çok iyi terbiye görmüş hafız efendim alim kızını istiyor oğluna. Ama oğlu halife oğlu ama o kıza layık bir kız değil. Hemen o alim gidiyor talebelerinden birisine ben diyor kızımı hazırlan sana nikahlamak istiyorum sana vermek istiyorum. Aman hocam benim param yok pulum yok imkanım dar olsun diyor ona veriyor. Yani neden? Çocuğum saraya giderse dindar olmayan bir insanın yanında kurtarmak olduğundan iyi bir yuva. İyi bir yuva demek illa paralı bir yuva demek değil. Zengin bir muhit demek değil. Yani helal bir rızıkla efendim yaşanılan tertemiz bir hayat gösteren bir yuva tabii. Bunu İslam tercih ettiği için o tarzda enteresan davranışlar da olmuş. Evet. Böylece iki hadisi şerifle çocuklar üzerinde babaların neler yapması gerektiği vazifeleri, çocukların babalar üzerinde ne gibi hakları olduğunu bu iki rivayetle sizlere bu cuma sohbetinde anlatmış oldum. Özetleyelim. Baba çocuğuna ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i, ilmi, irfanı öğretecek. Vücudu gelişsin diye yüzmeyi öğretecek. Efendim atıcılığı öğretecek, silah kullanmayı öğretecek. Ve helal lokma ile besleyecek. Doğduğu zaman ismini güzel isim koyacak. Hani böyle kafirlerin, nemrutların efendim isimleri olmayacak. Manası kötü olan bir isim olmayacak. Efendim ona büluğa erdiği zaman da, evlenme çağı geldiği zaman da iyi bir eş bulmak konusunda yardımcı olacak. Avrupa'da bunlar yapılmıyor. Avrupa'nın hayatı başka türlü. Çocuklar büluğa erdiği zaman çıkartılıyor evden. Yani git nerede oturacaksan otur, kalkacaksan kalk, kazan paranı, yaşa diyorlar. Yani anne baba çocuğunu böyle evinde bile tutmuyor. Çocuk da dışarıda gidiyor, çalışıyor. Birileriyle dost oluyor. Hayatını yanlış kuruyor, doğru kuruyor. Efendim öyle gidiyor. Böyle değil. Çocuk daha tecrübesiz olduğu için İslam bu vazifeyi babaya vermiş. Baba ona ana noktalarda destek olacak, yardımcı olacak. İyi bir isimle ortaya çıkmasına, iyi bir yetişme ile, güzel bir terbiye, ilim, irfan alarak yetişmesine gayret edecek. Helal lokma ile besleyecek. Sıhhatine de dikkat edecek. Spor yaptıracak. Efendim atıcılık vesaire efendim meziyetlerini geliştirecek. Efendim evlenme çağı gelince de evlenmesi hususunda yardımcı olacak. Onun mutluluğunun şeyini, şartlarını hazırlayacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin evlatlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şekilde yetiştirmesini kolaylaştırsın, tevfikini refik eylesin, nasip eylesin. Evlatlarınızı helal lokma ile böyle Efendimizin tavsiye buyurduğu şekilde güzel yetiştirelim. Her birisi genç yaşta alim, arif, efendim şöyle kamil, mümin insanlar olsun. Çok hoşuma gitti bu sefer Ankara'ya geldiğimde beni çok eski dostlarımdan birisinin en küçük çocuğu. Benim daha böyle onun evine gittiğim zaman küçücük bir çocuk olarak gördüğüm, sonra hafızlık yapmış olan bir genç. Tabii şimdi büyümüş, iş güç sahibi olmuş. O tabii baba dostu olduğum için, hocalar olduğum için beni böyle ağırladı. Çok tatlı dille, çok güzel ağırladı. Hoşuma gitti çocuk. Ne kadar güzel yetişmiş. Şöyle göz ucuyla baktım. Her şeyi gayet iyi. Efendim babası iyi yetiştirmiş. Maşallah babasını tebrik ederim. Çocuğu tebrik ederim. İyi yetişmiş. Baba dostlarını da unutmuyor. Hocaya sevgiyi, saygıyı da unutmuyor. Çok hoşuma gitti. Allah evlatlarımızı böyle güzel yetiştirmeyi nasip eylesin. Güzel günlerini göstersin. Başarılı efendim böyle insanlar olduğunu görelim. Elhamdülillah çocuğum ne kadar güzel. Bak başarı kazandı diye. Onlar bizim sermayemizdir, hazinemizdir. Yani biz onları ne kadar güzel yetiştirmeye gayret edersek o kadar, ne kadar etsek azdır, o kadar iyi olur. Onun için bu okulları açıyoruz. Onun için çocuklarımıza böyle pırıl pırıl böyle ilim, irfan dolu şeyler, tahsiller vermeyi düşünüyoruz. Allah-u Teala Hazretleri onları güzel yetiştirmemizi nasip etsin. Dünyada, ahirette beraber mutlu olmamızı nasip eylesin. Çocuklarımızla beraber cennetine dahil eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Biz mümin insanlar olarak cennete giderken Allah saklasın, Allah göstermesin. Bizim evlatlarımız mümin olmazsa, günahkar olursa, elleri bağlanmış, efendim böyle itilek akıla cehenneme atılacak şekilde önümüzden sevk edilip cehenneme atılırsa ne kadar üzülür bir anne baba bu durumu görürse, ne kadar yüreği parçalanır, ahirette mahzun olur. Dileriz ki Allah bizi evlatlarımızla cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Nesillerin gelişmesine bakıyorum. Nesil, jenerasyon, efendim tabaka tabaka, kuşak da diyorlar. Efendim onların şöyle, mesela karşıdan 3 kişi geliyor, bakıyorum. Anneanne çarşaflı. Sadece burnunun ucu, gözleri görülüyor. İyi örtülmüş. Anne mantolu. Başını biraz örtmüş. Saçları biraz görülüyor. Mantosu dizlerinin biraz altında, ayakları görünüyor. İşte göğsü biraz açık. Efendim biraz boynu görünüyor. Elleri biraz açık. Bu anneanne kadar iyi giyinmemiş, iyi örtülmemiş Allah'ın istediği gibi. Yanında çocuğa bakıyorsunuz. Şortlu, japon akıllı bir şey giymiş. Aa, bunun çocuğu daha şey. Demek ki kuşaklar boyu nesilden nesile İslam'dan bir uzaklaşma. Allah'ın şakası yoktur. Dinin, imanın oyuncak olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu tarafa doğru giderse gelişme, tabii o çocuk cehennemlik olur. Öteki dindar anneanne cennete gider. O çocuk cehenneme gider, Allah saklasın. Onların cehenneme düşmesini engellemek de ebeveynin vazifesidir. Ku enfusekum ve ehlikum naran. Kendinizi de çoluk çocuğunuzu da cehennem ateşinden koruyun diye Allah-u Teala Hazretlerinin emri var. Aman çocuklarımızı iyi koruyalım. Sevgili akra dinleyicileri, Allah onlarla beraber cümlemizi birlikte mükafatlandırsın, cennetine dahil eylesin. İki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili